بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نترى شرنا موجة منذ ربيع الأول مواقع 1442 كتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تواندلئ أن باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانغو نوزومزيا ونينيكيف ومتوم صلى الله عليه وسلم فيكي حديث 337. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قوله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع هو ما دون الركبة من الساق، فلو أن أحدا أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم لقبله تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم سمع: لو أهدي إلي كراع لقبلت. لو كما نتبيو زوادي يا كراع، نكراع نسهمو يا نياما kuanzia chini ya magoti ya yule mnyama. Na mara nyingi yajulikana kuwa sehemu ile huwa haina nini? Haina nyama, ni mfupa. Nyama kidogo sana. Kuanzia kwenye goti la yule mnyama kushukia chini. Mara nyingi hapa kwetu waita nini? Marondo. Sio? Waita marondo. Wengi katika watu hawali, bali mtu akichinja mbuzi umkata zile sehemu akatupa. Na wale wanaokula uno ni supu tu utengeza wakanwa, si watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema: lau kama mtu atanipa zawadi hiyo, kwa hii ndio zawadi yangu kwa kweli, ningekubali ile zawadi. Na hii ni kuonyesha unyenyekevu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana sitodharau kwa kuwa ni kitu kidogo nikamregesha nacho yule mtu, bali nitakubali. Paka kufikia kusema walau du'itu alayhi la ajabtu, lau kama mtu atanialika kwake nyumbani, iwe kile kilichoandaliwa ni hayo marondo mnaoita nyinyi, pia nitakuja, sitodharau wito wake. Yani lau da'ani ahadun ila baitihi وكان الطعام الذي سيقدمه كراعا لقبلت ذلك، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. لو كما mtu atanialika kwake na kile chakula anachokiandaa na kukitanguliza ni hiki, pia nitakubali. Na hii ni katika ukamilifu wa unyenyekevu wa Mtume صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. Kwa haangalii kuwa yule anayemwalika atamuandalia jambo fulani kubwa ama kadha, ule uwezo wake yule alimwalika kiufupi atakaomwalika, ule uwezo wake atakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hafanyi kiburi ya kuwa kwa sababu fulani amenialika yule kwake chakula chake kitakuwa hivi na vile, la, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda maadamu amemwalika atakuja tu. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على القدمين إلى جابر رضي الله عنه يعوده لمرض كان به, فكان صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه ماشيا وراكبا. نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوين لكم تنبليا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أكيهم قنجوا كوكو تنبيا كومي قو مباكا كو جابر كون لكم تنبليا نا حي أو متاع وكنا جابر بن عبد الله مبكى له أكو مدينة وجل كانوا لمتاعه أم بولك وكيشي جابر بن عبد الله هاوكو فيلي فيلي بلا شك كمديانغوا لكن وجل كانوا أكو أبي نسيو قريب سانا مسجد النبوي يعني من دواك نسيو قريب سانا مسجد النبوي كم توم سلام الكو كتنبيا كتوكا كواكي mpaka kwa Jabir kwa miguu alayhi salatu wassalam kwenda kumtembelea sahaba wake, na alikuwa akifanya hivyo akiwatembelea masahaba wake wakiwa wagonjwa, imma kwa kutembea au juu ya kipando, na hapa amekuja kwa kutembea kwa miguu. Wa qawluhu laysa birakib baghlin wala birdhawn takhsisuhu li hadhain al markubain li bayani annahu sallallahu alayhi wasallam كان إذا أراد زيارة أحد لا يطلب أحسن مركوب وأجمله. بغل أجل كان بغالي كينجريزا ومويتا ميول نهو يوزالي وكتوك مانا فراسنا بوندا بابا بوندا ماما فراس نا يي منيوي سمومي ولا سمكي نهزاي kinotolewa huyo akawa ana nguvu katika kufanya kazi, katika kubeba watu. Bighal, na Allah amewataja wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kakataja hao wanyama wawili kwa sababu kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotaka kumtembelea yoyote katika masahaba wake hatafuti kipando kilichokuwa bora kabisa, bali kile kipando atakachokipata atapanda atakwenda. Bali Mtume sallam alipanda punda, alipanda juu ya punda, na alipanda bighali, na alipanda farasi alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, sasa hivi vipando vimekuwa vizuri, magari watu wapanda. Alhamdulillah, hii ni katika neema, ni yale ambayo wayakhluqu ma la ta'lamun. Lakini wakati ule ilikuwa hiyo ndiyo njia ya usafiri. Leo mtu kupanda punda ni kwa sababu labda ataka kufanya tua tu, ajikumbushe watu wapanda punda vipi, basi atapanda huku yuacheka sana, aogopa ataanguka, mara ashaanguka kweli sababu hajazoea, si jambo ambalo limezoeleka. Na farasi yatumika mpaka leo, wako watu ambao wafanya mazoezi ya kupanda farasi mzuri, na wengine tukipanda farasi tuogopa tuume ile farasi, na mtu dasi yakaniuma huyo. Lakini ndio ilikuwa kipando, watu wakipanda mpaka katika vita wakati ule, na itabakia farasi kuwatumika mpaka leo. Mpaka leo katika vikosi, katika serikali yote kuna kikosi ambacho wako juu ya farasi. Fikiri tufahamu. Almuhim, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hachagui. Na katika farasi, na mpaka leo tukizungumza, farasi ambaye ana mbio zaidi na waghali zaidi aitwaje? Unajua? Ushaona mazadi ya farasi? Farasi akauzwa mamilioni ya madola. Farasi gani? Ama tujishughulishe kabisa. Arabian horse. Lakini sasa hivi hawafugwi na Waarabu. Wafugwa na watu wengine. Lakini wako pia Arabuni. Arabian horse. Kwa sababu farasi wa Waarabu alikuwa amekonda hivi. Mrefu. Ana mbio kulikweli. Sasa na kuna farasi wengine nafikiri labda mshaona kama katika picha, kama mshaona na macho. Kuna mijifarasi minono, alafu ina manyoa na miguu mikubwa. Mara nyingi uburuta maguta. Yaani buruta ile iko koteni ile. Wale ambao watoka upande wa magharibi. Mshaona wale sio? Sasa wale ndio birdhaun. Ni farasi lakini si kama farasi wa Waarabu. Sasa alikuwa yule achukuliwa si kipando chenye nini yani kuangaliwa kuwa cha kifahari kwa sababu njidude zito lile kitembea zito lina miguu mikubwa kwa kipando ambacho kilikuwa ni kizuri wakati ule ni huyo huyo ambaye leo pia julikana kama Arabian horse kwa sababu yule ana mbio mwepesi. Sasa hapa Jabir asema hakuwa Mtume sallama au wakati mwingine alikuwa Mtume sallama akija hapandi huyu wala huyu. Kwa hivyo hatafuti kile kipando kilicho bora zaidi. Bali namna ambavyo Allah atamjaalia ule wepesi atakuja tu. Bali yadhhabu ala ma tayassar. Kile ambacho Allah atamfanyia wepesi atakwenda nacho katika kipando kwenda kutembelea masahaba wake. Wa illa dhahaba mashiyan. Wakati mwingine utembea kwa miguu haswa. والبرذون قيل انه دابه عظيمه الخلقه يخالف الخيل عنده تكمتاجي وقيل هو فرس غير عربي نين دي قول سام ني فراسي امباي سي عربيان هوس. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو نعيم قال انبانا يحيى بن ابي الهيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. نايب بلا شك تكون maelezo sababu alikuwa mtoto mchanga hawezi kuwakumbuka kwa Mtume sallam aliyafanya haya yote. قوله سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف أي لما ولد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألي بوزاليوا يوسف بن عبد الله بن سلام متومن سلم أكم بجينا يوسف عبد الله بن سلام معروف ألكو يهودي أكا سليم وكتك علماء اليهود صحابي جليل يالي سليم يولي من يكلكيسا معروف أكم بيا رسول الله إن اليهود قوم بهت. Mayahudi ni watu wazushi, waongo kweli kweli. Huyu alikuwa Myahudi yeye. Ni mwana wa chuoni katika wanaovioni wa Mayahudi wakati ule. Na yeye asema jamaa zangu mimi nawajua ni watu wazushi, waongo kweli kweli. Na leo kuna Waislamu ili jambo walijui. Muislamu asoma Qur'an, asoma hadithi kama hizi za Mtume Muhammad sallam, hajui kama hawa ni qaumun buht. Alhasil akamwambia na wataka kuhakikisha hilo waulize kuhusu mimi kabla ya kujua kuwa mmesilimu. Mtume wa salama akawakusanya ya maashara al-yahud ayu rajul Abdullah ibn Salam fikum, Abdullah ibn Salam nani kwenu nyinyi? Qalu alimuna wa ibn alimina, ni mwana wa chuoni wetu mkubwa tena na babake pia mwana wa chuoni. Kawambia je muonaji ya kisilimu? Wakasema haiwezekani, hawezi kusilimu. Abdullah ibn Salam alikuwa amejificha akatoka akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaa hapo hapo wakageuka wakasema hakuna muovu kama uye na babake. muovu katika sisi, muovu kabisa ni huyo, na babake pia muovu. Akamwambia Rasulullah, alam aqul lak, si nilikwambia mimi hawa jamaa zangu waongo? Hapo hapo katika kikao kimoja wasema mwana wa chuoni na babake, mwanasema huyu muovu na babake muovu kweli kweli. Alipopata mtoto wa kiume akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamleta. Mtume sallam akamuita Yusuf, jina lake akamuita Yusuf. Wa qawluhu aq'adani fi hijrihi wa masaha ala ra'si, almashu ala ar-ra's fihi mulatafatun wa mu'anasatun lis-saghir. Kule kumpapasa mtoto mdogo kichwani ni katika kuonyesha huruma ya mtu kwa yule mtoto. Wa hadha min tawadhu'i nabiyyina sallallahu alayhi wasallam haythu yulatifu as-sighar. Na hii ni katika tawadhu' aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiwaonyesha huruma watoto wadogo alayhi salatu wassalam. Wa yujlisuhum fi hijri, bali akiwaketisha katika mapaja yake alayhi salatu wassalam. Na hili si kwa huyu peke yake, bali limethubutu watoto wengi ambao wakati wa masahaba waliozaliwa walikuwa kiletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na akifanya jambo kama hili alayhi salatu wassalam. Qala rahimahullah hadathana Ishaq ibn Mansur qala hadathana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadathana Ar-Rabi' wa huwa ibn Sabih qala hadathana Yazid ar-Raqashi an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hajja ala رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. أي حديث وهذا طريق أخرى الحديث وقد سبق في أول هذه الترجمة شيء سوى حديث كنما ما يليز تابت. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع رضي الله عنه أرضاه. قوله أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابته صلى الله عليه وسلم للداعي ولو كان من أصحاب المهن أو أصحاب الصناعات تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. تزاما متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكيكبالي مواليكو هو يبانا أليكوا نمشوناجي يعني واتوا صناعة كما إيزي نكازي كما إيزي متوا إذا كونا نكازي ندوغو. Lakini Mtume sallama huyu bwana alivyomwalika akaitikia mto wake. Faqarraba minhu thariidan alayhi dubba. Thariid ni mkate ule mwita mofa, ukivunjwa vunjwa kisha ukawekwa supu, hata kama bila nyama ukaweka supu yaitwa tharid. Hadhari mwatumia waita fatta ama fatte, ndio tharidi hiyo. Ilikuwa wakiponda ile mkate ambayo yachoma kwenye tinar au tanur, yachoma pale kisha yapondwa pondwa kisha yatiwa supu juu yake, kisha juu yake akaweka dubba. Wadubba huwa alqara, mahitaji ile kitango ile ya kupika, lakini dubba si watermelon, ile tango ile ambayo mapika ya kupika ile, akawa ameweka pale juu. Qawluhu fakana rasul sallam yakhudhu ad-dubba wa kana yuhibbu ad-dubba, na Mtume sallam alikuwa akipenda sana dubba, hiyo matango alikipenda sana alayhi salatu wasallam. Na ina faida nyingi sana, hata za kimatibabu ina faida nyingi, hata kwa wale wenye maradhi ya ulcers yawasaidia sana, kitengeza na maziwa kadhalika, wasema yaleta usingizi, kitumia ile yaleta usingizi. Na huku kwetu imezuriwa kupikwa na nazi. Mara nyingi apikwa kama ndizi za kupika zile. Pikwa na nazi, nzuri sana. Ikiwa mtu yaweza kutumia ile ni nzuri sana. Baridi kwenye tumbo. Mtume salama alikuwa akiipenda. Famazala Anas radhiyallahu anhu yuhibbu ad-dubba mundu ra'a an-nabi salama yuhibbuhu. Anas ibn Malik akawa kutoka siku hiyo apenda sana lile tango, kutoka amuone Mtume salama alipenda. Kwa hiyo yeye akalipenda kwa kumpenda kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa apata thawabu pamoja na kuwa kula tango ni jambo mubah. Lakini yeye kwa kuwa amelipenda kwa sababu alipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa sasa hukumu yake ni tofauti. Kuwa ana ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupenda kile alichokipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda dubba ni jambo gharizi, ni katika maumbile. Kila mmoja katika sisi kuna chakula fulani kikipikwa, hii ndio au iki chakula ndio yakipenda zaidi kuliko kingine. Na watu tofautiana. Yawezekana kuwa mtu akapenda kitu ambacho mwingine hapendi. Kuna watu hawali samaki. Kwa mfano kila samaki amchefua roho. Na kuna wengine nyama yamchefua roho. Ya mbuzi ama ya ng'ombe, lakini samaki apenda. Kila mmoja Allah amemuumba kuna jambo fulani labda apenda zaidi. Na kuna wengine wala kila kitu, lakini kuna kitu fulani apenda zaidi. Hili ni jambo ambalo liko kwa wanadamu. Na Mtume Muhammad SAW alikuwa akipenda dubba, ni jambo ambalo katika maumbile. Lakini Anas ibn Malik akaipenda kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mpaka katika chakula chake chochote ambacho yawezekana kuwekwa dubba, akiamrisha nyumbani kwake wekeni. Kwa nini? Kwa sababu alimuona Mtume Muhammad SAW akipenda kitu hicho. لذلك قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. إكوا هيفا رفاني أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب مشونا شونا مولدين وطول شو ماتانغو نموتا كيمبيا مولدي ماتانغو سمسي سيسي تليني ماتانغو ليو مفانو تو waweza jema zetu. Kuna sehemu wamekwenda wakafanya mikusanyiko yao, walivyoondoka ile mji umejaa corona sasa. Umejaa, ona, katika maasi ambayo watu wayafanya ni bid'a. Na hizi bid'a zitazidi kuleta maradhi. Na subhanallah, ikiwa ibada ya swala ambayo ni ibada tukufu, na ulama wakatoa fatwa mpaka katika swala watu waswali mbali mbali, lakini jamaa zetu hawawachi mambo yao, takawe karibu tu. Sio kama yataendelea tena, endelee inshallah wapate akili wasifanye waendelea. Mtakufa wengi nyinyi kwa jahal, mtakufa wengi sana, na mtaambukiza watu wengi, watapata tabu na maradhi. Kwa msije mkasema kwa sababu maulidi hatushikwi nayo. Hiyo ni katika yale madhambi ambayo tutakana watu watubie nayo ili Allah atuondolee ili janga. Atuondolee ili janga. Wala msifuate nakala yule siyo mwandishi wa habari gani yule. Si kwa nini mawahabi wapinga maulidi? Mmeletewa nakala ndefu hivi nikaisoma. Naisoma mwanzo mpaka mwisho. Yule bwana ameandika pale wapinga kwa sababu wao washerekea mazazi ya Muhammad Abdul Wahhab. Lini wao washerekea hapa Masjid Aisha? Mazazi ya Muhammad Abdul Wahhab. Hata sijui anzaliwa lini, kesi kwake kuzaliwa lini. Mwaka haujulikani na kufa kwake. Lakini kuna mtu ajishughulisha kweli? Atasema sasa leo amezaliwa Muhammad Abdul Wahhab. Kadhaba. Hao jamaa waongo kweli kweli. Lakini tuwapa tu nasaha za kidaktari. Mtaambukize ligonjwa sana kwa hii bid'a. Wacheni. Ikiwa dini mtu hakuelewa kwa ya mkataza kutoka mana uzushi, basi sasa ya maradhi yamekuja, pia tumieni akili yenu ya kuzaliwa. Msifanye mkusanyiko. Sababu jana mmezungumza na mmoja katika ikhwa, sitaki kutaja mji gani. Ilikuwa hakuna cha corona, wala watu wamekaa amani na nini, na kama corona labda mtu mmoja wawili. Hii mwezi uloisha kukafanywa maulidi kama tatu nne. Sasa hivi kila nyumba ya kwanza ya pili kuna mtu ana maradhi. Na kwa watu walitoka mbali mbali wakaja kusanyika pale. Watu wakusanyika leo msikiti huu, kesho msikiti ule. Wajua wafanya inada kesho kutwa kule, watu wakatoka miji mbali mbali. Wakaja wakaliwacha lile gonjwa laenea sasa katika ule mji. Laenea. Kutoka watu wamekaa na amani. Sasa hivi hakuna mtu ana raha. Tena wengi walioshikwa ni wale walikwenda pale. Hasemeni. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر وهذه مقدمة لما سيأتي كتنغريزة كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عائشة رضي الله عنها أليوليز وكوسو كازي يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا بكوا نيمباني كواكي أليكوا فيبي يمتوم صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني واتو نجلكوا مصوم يمتوم صلى الله عليه وسلم وكم جوا نتواضع لكوا ناو أجاب سام خير خلق الله لمبورا وفيومبي والله كيونغوزي وواميني wakati wake yeye ndio kiongozi alayhi salatu wassalam na ni mtume wa Allah. Aisha sema kana basharan min albashar, hakusema basharan la kalbashar, sema basharan min albashar. Nini maana yake? Hii ni mukaddima wale atakaokuja, ai annahu sallallahu alayhi wasallam lam yumayyiz nafsahu anil bashar, hakujitafautisha nafsi yake kutoka maana watu tu wa kawaida, amejiweka kama kawaida alayhi salatu wassalam tawadhu'an minhu. يفلي ثوبه فلي الثوب هو تفتيشه وتفقده كتفوت نغو نغو yangu iko wapi atafuta yeye mwenyewe alayhi salatu wasalam. فكان صلى الله عليه وسلم يفتش ثوبه ويتفقده بنفسه, angalia nguo yake na nini atafuta, kama ina mapungufu aishona, kama ina nini ataka kuvaa nguo iangalie iko wapi achukua avaa alayhi salatu wasalam. ويحلب شاته اي يباشر صلى الله بيده الشريفه حلب الشات, yeye mwenyewe alikuwa akikamua mbuzi wake, amkamua mbuzi wake yale maziwa atumie nyumbani, yeye mwenyewe akamua mbuzi, hakuweka mtu wewe utakuwa ukinikamulia mbuzi, amke wangu wewe utakamua mbuzi, yeye mwenyewe alikuwa akifanya. ويخدم نفسه اي يقوم صلى الله على خدمه نفسه, mtume صلى الله عليه alikuwa akisimamia jambo la kujitumikia mwenyewe. فإذا احتاج شيئا قام وأتى به دون أن يأمر من عنده بإحضاره, akiwa aitajia kitu asimama mwenyewe. Na hakuna makosa, tuseme kwa mfano mtu akamwambia mtoto wake nenda kanilete kitu fulani ama mkewe nilete kitu fulani, la bas. Lakini hii ni katika kuonyesha nini, wa hadha kullu min kamali tawadhuhi sallallahu alayhi wasallam, katika ukamilifu wa tawadhu alikuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa mpaka akitaka jambo hamuamshi mtu, asimama mwenyewe aenda yachukua yualeta, simama yajifanyia jambo lake mwenyewe alayhi salatu wassalam. Hivi alikuwa mtume sallam katika qimma ya tawadhu alayhi salatu wassalam. Ikiwa mtu hawezi basi kufikia, hakuna mtu anaweza kufikia ukamilifu wa namna hii, basi aqal shay, kile ambacho yuwaweza kufanya afanye. Kuna watu yani maisha yawe hata siku moja mkewe apika mwandalie kila kitu amwekee, hata siku moja hawezi kuchukua sahani eti akajipakulia. Kwa nini? Kwa nini naolea nini mimi? Kasikia zungumza hili. Kwa nini ninaoa? Basi si sunna kujitumikia kidogo, angalau ulete mahaba ndani ya nyumba. Tayib, mkewe ankupakulia akufanyia kila kitu, pengine anchoka amemaliza kula hata kukusanya vile vyombo pale, akasema wacha nikusanyie vyombo nitamsaidia kuregesha jikoni, hagusi kitu, niletea maji nioshe. Pia maji aletewa aosha pale pale, akishaosha huyo ashika njia yake, mtajipanga hapa ile ubakia si wako atakaoondoa. Sisemi kuwa haifai. Kwa mfano mtu anao wafanyi kazi, labda wafanye ile shughuli, alhamdulillah neema Allah amemfungulia, lakini mara moja moja basi waweza kushika kisahani tena ukafika pale kwa sababu yeye kuchafuka sana, acha niisunze kidogo niweke kando. Haya mambo ni katika mambo yanayoleta mahaba ndani ya nyumba, na watu kupendana zaidi katika nyumba. Mtume sallam ana hikma kubwa sana katika kufanya hali kwa kiafanya. Walakin na akthara nasi la ya'lamu. Wengi katika watu wafahamu. Kwa Mtume sallam hivi ndivyo alivyokuwa nyumbani. Bali akishona nguo zake zikichanika, akishona viatu vyake vikiwa viatu vyake vimekatika alayhi salatu wasalam. Haya yote alikuwa akifanya Mtume sallam ndani ya nyumba yake. Al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kufuata sunna kwenye nyumba yake, mkewe aeleza baada ya kufa Sheikh al-Albani, simu watu waweza kushangaa, Sheikh al-Albani alikuwa ni mtu mashughuli sana. Daima yuko maktaba afanya utafiti katika hadithi. Mpaka alivyokuwa mgonjwa katika maradhi yake ya mauti, alikuwa usingizini akisema niletee kitabu fulani kama Sahih Bukhari, Sunan Tirmidhi, niletee Sunan Ibn Majah. Yaani kile kitu yakifanya maishani mwake mpaka kimekuwa katika ndoto pia yuona hivyo. Sio mafahamu. Lakini yasema wallahi alikuwa akipiga deki nyumbani. Mpaka mimi naona hayo wakati mwingine, manake kwenye ile balcony amwambia basi hapa usifanye, watu watakuona nje. Yule mama asema, asema niambia hii ni sunna. Mimi nitafanya. Alikuwa akifanya. Yaani huu ni mfano hai kwa maulama wa sunna namna gani walikuwa wakifuata sunna. Mpaka sema wakati mwingine akisaidia kupiga deki ndani ya nyumba. Na huu si upungufu wa aina yoyote. Bali hii ni kuonyesha kufuata sunna mtume na tawadhu aliyokuwa nao mtume za sallam, na wewe angalau waige kiasi fulani. Ah, nendeni mkapige deki. Yes, si watu wote waweza. Lakini ikiwa waweza kile kitu kidogo ambacho waweza kufanya ndani ya nyumba, fanya. Amepika, ameleta, wacha mimi nitaondoa vyombo. Na wala hufanywi bwege. Kuna wengine waona labda akifanya hivi atakuwa yeni amekuwa bwege kwa kufanya hivyo. La. Bali ni sawa kabisa na matizo yote. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.